पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो कहा है कि योगास्त्रयो में अप्रोक्ता नृणाम श्रेयो वितित्सया मनुष्य के कल्याण के लिए मैंने तीन योग कहे, खास तीन योग है। वो क्या है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इस विषय में ये तीन खास है, दूसरे विषय इसके अवान्तर हो जाते हैं, मुक्ति नहीं है। गीता में इन तीनों कहा है, बहुत तरह कहा है, बड़ी गोपनीय बड़ी रहस्य की बढ़िया बात मैं कहता हूँ। ऐसे कह करके भगवान ने भूमि रापो न लो भाई ये बात बताई, अपरा प्रकृति और फिर बताई परा प्रकृति और फिर बताया अपने को। इसमें अपरा पहले पीछे परा है, फिर स्वयं संयम है, उसमें ये क्रम है। अपरा को लेकर निष्ठा है तो योग निष्ठा है, कर्म योग है, और परा को लेकर के है वो है ज्ञान निष्ठा, और आम को लेकर है वो भक्ति है। ये क्रम है। श्री शंकराचार्य जो मत है अद्वैत सिद्धांत, उसमें पहले कर्म योग है, उसके बाद में है भक्ति योग है, उसके बाद में ज्ञान योग है। श्री रामाचार्य महाराज रामाचार्य जी महाराज का है, उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। उसमें ज्ञान योग पहले कर्म योग पीछे भक्ति योग ऐसा भी है। तो ऐसे पीछे पहले है। गीता जी के पढ़ने से पढ़ते पढ़ते विचार आते थे, बहुत वर्षों के बाद एक बात समझ में आई है। अगर ये और आ जाएगी तो और कह दूंगा मैं। कुछ वर्षों से ये बात आई है कि जैसे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति को लेकर कर्मयोग होता है। कर्मयोग भौतिक साधना है और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और भगवान को लेकर ये आस्तिक साधना है। इसमें गीता के अनुसार विचार का विषय ये कर्मयोग और ज्ञान योग है, विचार का विषय परमात्मा नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में विचार का विषय तीन बताया है, जगत जीव पर आत्मनाम, जगत का जीव पर परमात्मा का विचार करना चाहिए। विचार तो विचार कहाँ लगता है कि कुछ जानते हैं पूरा नहीं जानते, वह विचार लगता है। जिसको बिल्कुल नहीं जानते वह विचार नहीं लगता है, वह मान्यता लगती है। मान लो मर्जी है मत मानो, तो ईश्वर विषयक मान्यता होती है, वो माने न माने तो ईश्वर विचार का विषय नहीं है। क्योंकि जीव और जगत ये दो विचार का विषय है। क्यों? देखने में तो जीव आता है, नहीं देखने में तो जगत आता है, और जो धारण करने वाला जीवात्मा है, तो जीवात्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप, शरीर मानो जगत, जीवात्मा मानो अध्यात्म, सब में जीव आता है, ये दो चीज है। तो ये देखने में आती है, मन अपने जानने में आता है कि तो शरीर है, एक शरीर ही है, ये दो चीज सब में जड़ चेतन स्थावर जंगम जितनी संसार में दो चीज आती है, तो ये दो तो है विचार का विषय और परमात्मा है वो है मान्यता का विषय। इस वास्ते उसमें श्रद्धा विश्वास मुख्य चलता है और इसमें विवेक चलता है, कर्मयोग में ज्ञान योग में विचार विवेक चलता है और भक्ति योग में विश्वास चलता है। देख कर नहीं उसको कोई माने और कोई न माने, बस मर्जी है, माने तो मान्यता का विषय होता है, वहाँ विचार विषय नहीं चलता कि क्या है कैसे है, ये विचार का विषय जगत और जीव दो के बीच में चलता है। ये आचार्यों की एक परंपरा है, आचार्यों का की मान्यता है। गीता का ऐसा बात है, गीता में एक और बात है कि ये अध्यात्म विज्ञान और जो भौतिक विज्ञान है मानो कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों समकक्ष है, इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है, ज्ञान योग में कर्म योग में दोनों बराबर है और भक्ति योग है वो साध्य है वो प्रापणीय है, और भक्ति योग के प्रापने के बाद ही पूर्णता होती है, मनुष्य के जीवन की सफलता होती है, ये भेद है। मैंने जो पढ़ाई की है और अब जो एक वर्ष में जो प्रकार हुआ है इतना स्पष्ट गीता लिखते समय नहीं था, गीता पर लिखा है उस समय में इतना इस रीति से नहीं था। तो इससे क्या होता है कि मैं इस विषय में जानकारी पढ़ा रहा हूँ अपनी दृष्टि से, ऐसा विचार है कि निष्पक्ष वास्तव में तत्व क्या है, ज्ञान योग के विषय में मेरी पढ़ाई की है, भक्ति योग में ऐसी आप ही तत्व देखे हैं, अरे कर्मयोग की पढ़ाई तो होती नहीं, कर्मयोग तो विशेष लुप्त प्राय है, भगवान ने कह दिया योग नष्ट परंत कर्मयोग तो लुप्त प्राय है, गीता ने कहा है उसको। भक्ति योग प्रापणी है, इसका आपका अभिप्राय क्या? प्राप्त मानो ज्ञान योग और कर्मयोग ये साधन है, भक्ति योग साध्य है। तो ज्ञान योग और कर्मयोग के साधन से भक्ति योग होता है। हाँ जी, ऐसा अभी इन वर्षों में जो गीता का अध्ययन किया है उससे ये मालूम हुआ है, ये बात गीता लिखते समय भी थी परंतु वो विशुद्ध हो रही है, साफ हो रही है, निस्संदिग्ध हो रही है, ऐसी दूसरी बात। ज्ञान योग से स्वतंत्र कल्याण नहीं, कर्म योग से कल्याण ये भी है। तो फिर भक्ति योग, भक्ति योग जो अच्छा है तो भक्ति योग लो, न मत लो। तो भक्ति योग के लिए ज्ञान योगी और कर्म योगी होना जरूरी है? हाँ जरूरी है, नहीं भी है, इनमें स्वतंत्र पहले आरम्भ से भक्ति योग, या पूछो ऐसे पूछने से बहुत खुलेगी बात, आरंभ से ही भक्ति योग सीखने से भक्ति योग ठेरते ही भक्ति योग, और भक्ति योग के बाद में भक्ति के भगवान की कृपा से कर्म योग और ज्ञान योग का दोनों का ज्ञान हो जाएगा, भगवान दे देते हैं साफ कहा गीता, भक्ति योग में लगने वाले के लिए कर्म योग और ज्ञान योग हो जाता है, वो तीनों ठीक हो जाता है। इसमें एक बात ऐसी समझ में आती है कि ज्ञान योग में चलता है उसको कर्मयोग भक्ति योग का ज्ञान हो जाता है, परंतु एक बात है कि वो कहता है ज्ञान योग यही श्रेष्ठ है इससे कुछ नहीं है, तो उसको फिर नहीं होता है, भक्ति योग यही श्रेष्ठ है फिर दूसरा नहीं होता है, कर्मयोग यही श्रेष्ठ है दूसरा नहीं है, पहले से निषेध कर देता है तो उसका वो विचार न भी हो, ऐसी बात है, निषेध नहीं करता तो हो जाता है, ऐसा मालूम होता है। अब है क्या भगवान जाने, सच्ची बात यह है, अपने तो साधारण जो हमारे जानने में बात आती वो कहता हूं, ऐसा आप पूछोगे तो बहुत साफ खुलेगा, जितना पूरे साफ होगा। महाराज जी ज्ञान योग से कल्याण हो ही जाएगा, हो जाएगा कल्याण, हो ही जाएगा कर्म योग से कल्याण हो जाएगा, भक्ति योग को और क्यों अपनाना चाहेगा? कर्म योग प्रेम चीज है ना, वो प्रेम ज्ञान योग में कर्म योग में नहीं है, ज्ञान योग में प्रेम इतना ही है कि मैं निरंतर बना रहूं मेरा नाश न हो, ये प्रेम है, इतना ही प्रेम है, पर जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है वो भक्ति योग में है, ज्ञान योग में। कर्म योग से ज्ञान योग से दोनों से तत्व ज्ञान होता है, भक्ति योग से तत्व ज्ञान भी होता है, प्रेम भी होता है। और ये भी आज दिन लगा है और आज तक का भाव भीतर है, ईश्वर पर श्रद्धा है तो उसके भक्ति हो जाए, भक्ति हो जाएगी। ज्ञान योग होने पर भक्ति हो जाएगी, कर्म योग होने पर भक्ति हो जाएगी, जिसका ईश्वर से पहले भाव है। परंतु ये कहता है नहीं, अंतिम सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत ये ही है, अगर है ही नहीं तो उसको भक्ति योग नहीं होगा। भगवान के पक्षपात नहीं है, ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, सब पर भगवान की कृपा होती है। अरे मातृ जीवों पर भगवान की कृपा है तो साधकों पर क्यों नहीं होगी? चाहे ज्ञान योग का साधन हो, चाहे वो सारे कर्म योग का करे, चाहे भक्ति योग का करे, अष्टांग योग करे, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, ऐसे कई योग है, सब पर कृपा भगवान की, सब पर मोरी कृपा बराबरी दया, सब दया है। इसमें जितने भी प्रश्नोत्तर करना हो खूब करो, दूसरा खूब कर, इसी चर्चा जितनी बढ़िया हो मेरे को भी अच्छी लगती है। किसी भी जैसे भक्ति योग को भगवान ददामी बुद्धि योगम तुम, या मैं उनको ज्ञान देता हूँ, ऐसे क्या ज्ञान योगियों को भगवान प्रेम नहीं देते हैं क्या? ना, प्रेम देते नहीं है। प्रेम की बात ऐसी बात है कि काकभूषण जी को कहा तुम ये ले लो, वो ले लो, अष्ट सिद्धि ले लो, नवनिधि ले लो, बहुत सी बातें कही, परंतु काकभूषण जी ने विचार किया भक्ति आपने देना ने कही, अपनी भक्ति देने नहीं कही, बस उपाय सुना दो थोड़ी। प्रभु के देने सकल सुख सही, भक्ति आपने देने ने कही, देने क्या जो बे बे बोलो सो जो सुना थोड़ी। काकभूषण जी मांग पर अति प्रसन्न होई जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोत्र सकल सुख खान, ज्ञान विरति विज्ञान, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण दे जग जाना, आज देव सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही, सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागम, मन अनुमान करण सब लागम, प्रभु का देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। सब कुछ ले ले लेकिन हाँ। दे दूँ सब कुछ दे दूँ तो आज जो मांगे जो, मैं कोई अधेय नहीं है तेरे वाले, सब दे दू। विचार करेंगे काकभूषण जी भक्ति अपनी देने ने कही, अपनी भक्ति देने की नहीं कही, वो सब दे। फिर सब साधन है, जैसे भोजन में लवण नहीं हो ऐसे सब। हाँ भजन ही न सुख कवने काजा, अस विचार बोले खग राजा, जो प्रसन्न हो जो प्रभु हो प्रसन्न पर देहु, मोह पर करहु कृपा अरु देहु, मन भावत पर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी, अभिरल भक्ति विशुद्ध तव, तुलसी पुराण जो गाव, दई खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भगवान क्या बोले मत। नहीं बहुत सुंदर कहा, आज बोलो तुम बड़े चतुर हो, तुम भी क्यों नहीं मांगो कैसे? प्रशंसा करिए, प्रशंसा करिए। एव मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन शर्मन सुखदायक, सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे थी अस वरदाना, सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को सोई सम बड़ भागी, जो मुनि कोट जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही, बीजे उदे की तोरी चतुराई, मांगे वो भगति मोही अति भाई, सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस यही उर तोरे, भगति ज्ञान विवेक भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जान बताया सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, माया संभो भ्रम सब अपने व्याप यही तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुन काग, काय वचन मन मम पद करे तो अचल अनुराग। पगते मैं पढ़ता ही पढ़ता, रामायण तो पढ़ता ही था मैं, पढ़ने पर भी इतना ख्याल नहीं था, पढ़ता था कथा करी है रामायण पर, करती है। फिर इधर वृत्ति गई है, कोई भगवान की कृपा सुनी, मेरी भावना नहीं थी, ये निष्ठा नहीं थी। हमारे निष्ठा तो वो ही थी, पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ध्यान योग है, ये संक्रमण। मानो कर्म योग से मल दोष दूर होता है, भक्ति योग से विक्षेप दूर होता है, और ज्ञान योग से आवरण दोष दूर होता है, तत्व ज्ञान होता है। ये प्रक्रिया है, मेरे ग्रंथों ने पढ़ाई की प्रक्रिया। आरंभ से ही भक्ति योग में लग जाए, भक्ति हो जाएगी आरंभ में। और विशेष बात कुछ मिलती है कि भक्ति के जो चार रस है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, चार रस है विशेष भक्ति में। तो चार रसों में ये रस आरंभ में भी हो सकते हैं, और वास्तव में तत्व ज्ञान होने के बाद है। ये दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, इसमें जो वैष्णव आचार्य है वे एक एक से रस को बड़ा बताते हैं। मानो दास्य है वो सबसे साधारण है, दास्य से सख्य है, सख्य से वात्सल्य है, वात्सल्य से माधुर्य है, ये विशेषता है। माधुर्य में आखिरी अर्थ है, माधुर्य में कई तरह का है, दो तरह का खास है, उस माधुर्य में सब कुछ है विलक्षणता। परंतु गीता के और सत्संग सुनने से विचार आया है कि दास्य रति है वो भी मामूली नहीं है। हनुमान जी महाराज दास्य रति है, पर दास्य रति में सब कुछ है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, एक में आ जाएगा। एक रति विशेष बढ़ने से चारों ही आ जाती है, ऐसा मालूम होता है। जैसे शंकर मत की ही बात बताई ना, उसमें ऐसा बात, उसके बाद में हमारे परिवर्तन हुआ, ऐसे वैष्णवों के सिद्धांत में मेरे ये परिवर्तन हुआ कि दास्य में भी सख्य वात्सल्य माधुर्य आ जाएगा, सख्य में ही जाएगा विशेष होने से, नहीं तो यही रहेगा। तो ये सब ही तत्व ज्ञान होने के बाद ही आती विशेष, ये बात बहुत विशेष तरह मिली। इसमें आप लोग विचार करें तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, निष्पक्ष होकर क्या विचार करो, अपना कोई खेसादार नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ठीक तरह से क्या है चीज, है क्या चीज, अरे समझो कहो तो मुक्ति हो जाती है, मुक्ति शुभ हो जाती है, कल्याण सुबह हो जाए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इससे अष्टांग योग, लय योग, उनसे नहीं, जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाता, मुक्ति हो जाती है। पहले जो होता है उसमें विलक्षणता है, बाद में होता है वो वास्तविक होता है, वहाँ दिव्यता रहती है, अलौकिकता रहती है। जैसे जन्म कर्म से दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म और दिव्य है, वो दिव्यता पहले नहीं होती है, उनमें चलते चलते आगे दिव्यता हो जाएगी, पर दिव्यता नहीं है, पीछे होते हुए दिव्य होता है। दिव्य को दिव्यता देवताओं से विलक्षण है, देवताओं के भी दिव्य शरीर है, परंतु वो दिव्यता अलौकिक है, विचित्र है, चिन्मयता है वहाँ। उसका अद्वैत सिद्धांत में खंडन भी आता है, खंडन मनन होता है आपस में, इन निष्ठाओं में भी आपस में अपने अपने ग्रंथों में खंडन मनन भी होता है। खंडन मनन हमें बहुत विशेष रुचिकर नहीं होता है, हमें स्वाभाविक ऐसा मानता हूँ कि खंडन मंडन करना आचार्यों का काम है, साधु को इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। साधक तो अपनी एक निष्ठा देव समय चले, चाहे ज्ञान निष्ठा चलो, योग निष्ठा चलो, भक्ति निष्ठा, योग निष्ठा बहुत कम है, प्रसार नहीं है इसका, ज्ञान का भक्ति का दो का ही प्रसार है। भगवान ने कह दिया सकाले न महता योग नष्ट, परंतु योग नष्ट वो प्राय लुप्त प्राय हो गया, कर्मियों के तत्व को जानने वाले बहुत कम रह गए, ये लुप्त प्राय है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियों भी दू, राजर्षि लोग विषय जानते थे इसको, दूसरे नहीं जानते थे। योग तो जहाँ लुप्त प्राय का, भगवान ने अष्टांग योग का तो नहीं है, अष्टयोग योग की बात नहीं है, मंगल दर्शन और है जरा। अष्टांग योग है ना, ये पातंजलि योग दर्शन, तो ये योग दर्शन और तरह का है। मानो ये साधन है, पहले साधन है। इसमें चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध है इसमें। अध योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति पंचत क्लेशा क्लेशा प्रमाण विपरीत विकल्प निद्रा स्मृत, ऐसे वृत्तियां चलती है। तो वृत्तियों का निरोध है इसमें, वृत्ति के ऊपर जोर है ज्यादा। तो ये दूसरा दर्शन है, वो वृत्ति है मानुमान थे, आगे जीवात्मा परमात्मा है, वो चेतनता को लेकर चलते हैं। ये वृत्ति को लेकर चलता है योग दर्शन, इसमें भी ज्ञान हो जाता है, कल्याण हो जाता है। परंतु अगाड़ी क्या होता है इसका विशेष विवेचन योग दर्शन आया नहीं। मन जैसे जीवन मुक्त हो जाता है योग दर्शन, वेदांत दर्शन में है, भक्ति में आ गया, ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये योग दर्शन से बोध होने के बाद में क्या होता है वो स्पष्ट वर्णन मिला नहीं। सिद्धियां जेती है, वो विभूतिपाद सिद्धियां है, उन सिद्धियों को विघ्न माना है कि परमात्मा प्राप्ति में ये विघ्न है। दो तरह के विघ्न होते हैं, अंतराय अंतराय माना है, विभूतिपाद है वो सिद्धियां है, पूरा का पूरा सिद्धिवाद है। संयम करने से सिद्धि होती है, ध्यान धारणा धारणा ध्यान और समाधि त्रय में एकत्र संयम, और संयम करने सिद्धि है। सूर्य संयमात भुवन कोश ज्ञानम, चंद्रवशी ध्यान संयमात तारा व्यूह ज्ञानम, कंठ या कंठ कर्ण से क्षुद्रपेक्ष निवृत्ति, यह धारणा ध्यान कर दिया जाए तो भूख व्यास नहीं लगती। ऐसे सिद्धियां सिद्धियां है, संयम संयम है। अष्टांग योग है जिसमें पांच तो अर्थ है, तीन अलग ही है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये धारणा ध्यान समाधि, तीन अलग तीन विभूति पद में गए, ये पहले साधन पद में गए। अष्टांग है जिसमें तीन पांच तो एक पद में है, तीन अगड़ी में है, धारणा ध्यान और समाधि, तीनों को कहा संयम। त्रय में कहते संयम, संयम वो संयम करने से सिद्धियां होती है। फिर संयम सब लग गया, फिर संयम आदि हो जाए, तारा पर संयम आद, कंठ पर संयम आद। और जो विचित्र बात बताई, एक जैसे जीव के कई जन्म हुए हैं, तो कभी भले हस्ती बला दिए नहीं, कभी हाथी का भी जन्म हुआ है, कभी तो भी संस्कार है भीतर। वो हाथी के जन्म का संस्कार लेकर उसमें संयम करे तो सही में हाथी तरफ बढ़ा लेगा, इसे हाथी की तरफ बल काम कर देगा, भले स्वस्थी बला दिए नहीं वो भी आ जाएगा। ऐसी सिद्धियां बताइए, अपरिग्रस्त है ये जन्म कथन था, किस जन्म में कैसा हुआ कहा मैं हुआ, ऐसा ज्ञान हो जाता है। और सिद्धियों को विषय आदर नहीं दिया है, सिद्धियां बताई है सभी, बट बताया कि ये विघ्न है परमात्मा प्राप्ति में, तत्व ज्ञान में जीव मुक्ति बाधा है। पहले दो हैं यम नियम, ये तो आदरण के लिए बड़े अच्छे हैं, सबके लिए मान्य दिया है। पहले तो शुरू में यम नियम दो हैं, हाँ इनको तो आदरण के लिए दिया है शुरू में, बहुत सबके लिए पूर्ण पुरुषों के लिए दिया है। यम नियमों में भी ये बात है, यम है नियम है, उसमें यमा की जो प्रशंसा है वो नियमों की नहीं है, यम की ज्यादा प्रशंसा है। रामायण में आदि में यम का नियम गाता है, रामायण में यमा और संस्कृत ग्रंथों में भी आता है, मनो अहिंसा सत्य अपस्ते परिग्रह यमा है, और शौच संतोष तपस्या ध्यान नियम है। तो नियम है ये, नियम राक्षसों में मिलेंगे, यम नहीं मिलेंगे राक्षसों में, यम साधुओं में मिलेंगे, साधन करते परमात्मा प्राप्ति में नियम मिल जाएंगे। अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, एक पांच यम है भागवत में, दस दस बताए हैं, दस यम है दस नियम है ऐसे बताए, पर नियमों से यमों की प्रशंसा ज्यादा है। महाराज जी अब वापस उस विषय पर आते हैं, भक्ति योग पर, हाँ। कि ज्ञान का बच्चे का दोनों भगवान ने तो फल एक बताया है, आप तो बताए फल अलग। प्रत्येक प्रॉब्लम की माँ में सर्वभूति दे रहता तो ज्ञान का भक्ति का भगवान ने तो गीता में एक फल बताया है। आप कह रहे हो ज्ञान का फल तो मुक्ति तक है और भक्ति का फल अनंत रस है, तो ऐसा गीता जी में कैसे कैसे गीता में क्या बताया है? ठीक है, तो भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं, ज्ञान वालों का वही फल बता रहे हैं, ज्ञान वालों का तो भक्ति का। आप कह रहे हैं भक्ति वालों को तो अनंत रस मिलता है, ज्ञान वालों का खंड रस मिलता है, मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा विवेचन गीता जी में नहीं मिलता, आप किससे? गीता में इतना विशेष वर्णन नहीं है ऐसा, परंतु ये प्राप्त ये बताइए जहाँ अर्जुन का खास प्रश्न है, खास अर्जुन का भक्ति और ज्ञान को लेकर के ही प्रश्न 12वें अध्याय में। एवं सतत युक्त एवं करके जो पहले मत कर्म करण मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैरा सर्व ये अंगुल निर्देश इस प्रकार जो भक्ति करते हैं और अक्षर अभ्यक्ति उपासना उनमें योग वेता श्रेष्ठ कौन से, ये प्रश्न है। तो उसमें भक्तों को श्रेष्ठ बताया, मैया वेश मनो ये युक्त तमा मता, ये युक्त तम है और वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ज्ञान वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ऐसी बात बताई। तो ज्ञान योग वाले मेरे को प्राप्त होता है, परंतु भक्ति योग वालों के लिए विशेषता बताई अगाड़ी, और क्लेश अधिक तरह बताया ज्ञान मार्ग में, ऐसा छोड़कर भक्ति की बात बताई, ज्ञान की फिर 13-14 अध्याय बताई बात। इसमें तेसा मैं हूँ समुद्रता, उनको उद्धार मैं करता हूँ, कर्म ज्ञान योगियों का भक्ति योगियों को उद्धार मैं करता हूँ ऐसा कहा। और तो फल में मुक्ति में एक ही है, मुक्ति तो एक ही है, मुक्ति में फिर एक फल हुआ, ते प्राप्त माम ही हुआ। तो माम शब्द क्या है? माम निगुण का सगुण का दोनों को वाचक है, माम शब्द सगुण का वाचक भी दुर्गुण में भी, जैसे माम शब्द का ओमित एक अक्षर व्याहरण माम अनुस्मरण, वह माम कहा है तो वह निर्गुण का वाचक है, और माम शब्द आया इंद्र का वाचक भी, माम शब्द इंद्र का वाचक आया है और निर्गुण का वाचक आया है, और सगुण का वाचक आया है। हाँ, त्रैविद्या माम सोम पाप ये स्वर्गति प्रार्थी अंधे, वह माम इंद्र का वाचक है। तो माम शब्द आ गया मेरे को प्राप्त होते है, मगर मेरा स्वरूप कौन सा ये विचार करो। भगवान का भगवान फर्क नहीं है उसमें, कल्याण में फर्क नहीं है, परंतु मत्सिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोग उद्योग देता हूँ, ज्ञान कर्मयोग दे दिया तेषा अज्ञान जो अज्ञान नाश करता हूँ, और वो तुष्यंति च रमन्ति च, ये विशेष बात बताई है। और अंत में निश्चित बताया सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परम भज, सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है, उसमें भक्ति बताई मन मना भव मांगने में स्वरूप बामे का शरण भज सर्व गुह्यतम संसार में। और उसे पहला यदि मैं ज्ञान वा कहता हूँ गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य बताया गुह्यतर बताया, अब गुह्यतम और सर्व गुह्यतम इससे भेद ये सब है, तब माम में प्राप्ति होती प्राप्ति हो जाएगी। कल्याण में कोई फर्क नहीं, उद्धार में जीव के उद्धार में कोई फर्क नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान भक्ति क्यों नहीं देते, कि भक्ति देने से भगवान को प्रतंत्र होना पड़ता है, उसे बस में हो जाओ, बस में होता है भगवान भक्त के तो बस में होना पड़ता है, इस बात भगवान दिया नहीं, ये बात नहीं है। भगवान को खुद को आनंद होता है भक्ति से, वो भगवान को ध्यान से आनंद नहीं होता है, योग से आनंद नहीं होता है, जो भक्ति से आनंद होता है भगवान खुद को, खुद में भाव के भूखे प्रेम के भूखे भगवान, भगवान को भूख है, वो भगवान की भूख भक्त तृप्त कर सकता है भगवान को, और भगवान तृप्त नहीं कर सकता, ज्ञानी नहीं कर सकता, योगी नहीं कर सकता। ज्ञान भी तो भगवान का ही स्वरूप है, उससे भगवान आनंदित क्यों नहीं होते? वो तो स्वरूप है ही, अपने स्वरूप में स्थिति है। इसको समझने के लिए मैं एक बात क्या करता हूँ, वो ठीक बैठी आप लोगों को सामने रख दूँ। जैसे धन है तो धन मामूली धन चीज है, चीज रुपया पैसा आदि सोना चांदी रतन गहना सब धन है, ये भी धन है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी धन है, सब धन है, धन है। तो धन सबसे श्रेष्ठ है, परंतु धन लोभी को जितना अच्छा लगता है वो धन ज्ञानी को विरुद्ध तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे भगवान है वो धन है, निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, वो धन है, परंतु जो प्रेमी को आनंद आता है वो नहीं आता उनको। लोभी के बीच लोभी को जितना धन प्यारा लगता है, क्या दूसरे को धन प्यारा लगता है वैसा? तो धन के धन की महत्ता लोभी के हृदय में है, ऐसे भगवान की महत्ता प्रेमी के हृदय में है। इस वजह से प्रेमी भगवान को प्यारा लगता है। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भगतन को दास, ज्ञान वर्ग में भगवान से मेरे प्रौढ़ तरह से मैं ज्ञानी बालक श्री सुंदर समानी करो सदा तीन गये रखवारी जिम बाल ही राखे माथारी। ये भक्ति महाराज जी भगवान के सगुण साकार स्वरूप में ही होती है या निर्गुण निराकार में भी होती है? निर्गुण निराकार में नहीं मानी है, क्यों नहीं मानी है? क्या निर्गुण निराकार में नहीं मानी है, सगुण निराकार में मानी है। सगुण निराकार, सगुण साकार, सगुण के दो भेद, निर्गुण एक ही, निर्गुण और सगुण, सगुण के दो भेद, एक सगुण निराकार एक सगुण साकार। तो साकार में ज्यादा बात बाती है, ज्यादा बहुत विशेषता से मानी। अच्छा, निर्गुण स्वरूप में जो आकर्षण है क्या वो भक्ति का अंग नहीं है क्या? नहीं, भक्ति का अंग नहीं है, वो उस ज्ञान का ही है, वो उसमें प्रेम है, वो आकर्षण प्रेम है, वो प्रेम है उसमें। तो फिर वो प्रेम है तो फिर वो भक्ति के अंतर क्यों नहीं आया? भक्ति के अंतर क्यों नहीं आया है कि वो प्रेम एक रस है, अखंड है, सामान्य है, सदा एक रस ऐसा है, प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है। और भक्ति रस प्रतिक्षण वर्धमान है, ये आनंद में फर्क है, और आनंद में मुक्ति में आनंद में कोई फर्क नहीं। प्रेम की मात्रा में योग अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति, ये प्रेम की मात्रा में ही फर्क है। और कर्म योग से नित्य योग है, और उसमें वो क्या योग है भाई? अखंड है, शांत है, और वो अनंत रस है, और वो भक्ति में अनंत है, वो अखंड है, एक रस है, ज्ञान में एक रस, अखंड रस, सम शांत घन आनंद। और कर्मयोग में शांत रस है, कर्मयोग में शांत रस है, कर्मयोग से ज्ञान योग में विशेष रस है, अखंड रस है, और भक्ति योग में अनंत रस है। उस रस में प्रति पड़ेगा, आकर्षण की भावना नहीं होती, आकर्षण सब में है। तो आकर्षण जहाँ होता है वहाँ तो फिर वर्धमान होगा ही, न वर्धमान नहीं हो, अगर वो नहीं है उसने पहले निषेध कर दिया है ना कि भक्ति ज्ञान ही सर्वोपरि है, ऐसी धारणा हो गई है, इस वास्ते वो वर्धमान नहीं होगा। और नहीं निषेध करेगा तो हो जाएगा, ज्ञान के बाद हो जाएगा भाई। शांत रस में और अखंड रस में क्या भेद है? शांत रस में यह है कि कर्म योग से शांत रस से मतलब हुआ कि संसार के संबंध से अशांति है, वो अशांति मिट जाती है, सर्वथा मिट जाती है कर्म योग से, और मुक्ति हो जाती है स्वतंत्र एक कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, और नित्य नित्य प्रवृत्ति हो जाती है, और वो शांति हो जाती है। संसार में अशांति है, संसार में अशांति रहेगी ही, पर संसार का त्याग सुगमता से कर्मयोग से, कर्मयोग संसार का त्याग होने पर शांति हो जाएगी, अशांति नहीं रहेगी। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग नाम कर्मयोग है, संन्यास त्याग, अनंत शांति हो जाएगी, सब अशांति मिट जाएगी, जब वो ज्ञान हो जाए भाई। भक्ति योग कर्मयोग किया जाए और सरलता से, तो कर्मयोग है, कर्मयोग में दो भाग है, कर्मयोग है नहीं तो कर्म है, ये योग है, तो कर्मयोग के दो विभाग है, एक कर्मयोग का पूर्वार्ध है, एक कर्मयोग का उत्तरार्ध है। कर्मयोग का पहले जो कर्म करना है ये पूर्वार्ध है, और कर्म करने के बाद में जो योग होता है वो उत्तरार्ध है। कर्मयोग में क्रिया है, योग में क्रिया नहीं है, कर्मयोग जो होता है सिद्ध उस योग में क्रिया नहीं है, क्रिया इसमें है। इस वास्ते ये कर्ण सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है, कर्मयोग का जो योग है वो कर्ण निरपेक्ष है, और ये कर्म सापेक्ष है, और उसमें योग में शांति हो जाती है, तो कर्म कर्म करना है और कर्म अपने लिए करने से कर्मों का लाग जाती है। कर्म साथ में संबंध रहता है, कर्म जुड़े ही रहता है, कर्म मिटते रहते हैं, फल मिटता रहता है, कर्म मिटते रहते हैं, शरीर मिटते रहता है और चलती ही रहती है वो जो आसक्ति है कामना कारण गुण संगोष सदस्य युद्ध जन्म सु हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म होने पर भी मिटता नहीं। ब्रह्मा जी कई अवस्था हो जाती तो भी नहीं मिटता है जब तक राग रहता है आसक्ति रहता है और अशांति होगी। और अशांति से दूर होने के लिए कर्म कर्म में योग आ जाएगा तो कर्म निष्काम भाव से हो गई, निष्काम भाव होने से उस कर्म से शांति हो जाएगी तो शांति क्या अशांति मिट जाएगी, राग मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, कामना मिट जाएगी, प्रतंत्रता मिट जाएगी, स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाएगा, परवश नहीं होगा, सोश हो जाएगा। इसमें गीता अवश्य अवश्य आता कीजिएगा अवश्य, तो अवश्य क्या है वो प्रकृति के वश में रहता है, अवश्य रहता है, अवश्य पर ज्ञान योग से कर्म योग से अवश्य पर छूट जाएगा, कर्म संसार की परवशता नहीं रहेगी, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा ज्ञान आग में आ जाएगा। तो स्वतंत्र होकर के ज्ञान योग में कर्म के द्वारा आ गया और वो विचार विवेक के द्वारा आ गया शांति में, तो दोनों का फल एक हो जाएगा, शांत होकर के और अखंड रस में आ जाएगा, दोनों भी आ जाएगा। पर कर्मयोग का मतलब शांति रस और ज्ञान योग का है अखंड रस, तो अखंड रस में दोनों एक हो जाएगा, कर्मयोग ही दोनों ही चाहने पर न चाहने पर भी योग है कर्म सुख औषधम। ये किस तरफ लगता है? ये इस तरफ लगता है योग है कर्म सुख औषधम, कर्म सु योग है कौशलम ऐसा लगता है। कर्म सुख औषधम योग है ऐसा नहीं है। ये तो शायद पूछने का अभिप्राय नहीं होगा, ये है? ये तो शायद इनका पूछने का अभिप्राय नहीं होगा। ना क्या मुझे पता नहीं, मैं तो समझा नहीं, पूछ लेते कि कौशलम कई टीका ऐसी है कर्मसु कर्म कौशलम योग में सब जब जेब कतरने में कुछ हो तो योग हो जाएगा। वो कर्म में कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि जेब कतर लेता है, वो कुशल थोड़ी है। कर्मसु कौशलम योग नहीं, कर्मसु योग कौशलम, कर्म में कोई तत्व नहीं है, कर्म में त्याग है जगह कुशलता है, उसे कोई कर्म में खुद में कोई विशेषता नहीं, योग की महिमा है कर्म में। पूछ रहे हैं हाँ। कि कल एक प्रश्न चला था हाँ। कि भगवान की तरफ चलने में मैं चलता है कि चित्त चलता है या स्वरूप चलता है, किसका चलता है? स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं चलता है। लगाना पड़ता है, मन लगाना नहीं पड़ता है, मन लग जाता है प्रारंभ में तो लगाना ही पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। तो फिर खुद कहाँ चला, वो तो मन को लेकर चला। तो मन को मन के बाद भगवान ने सब कहा, मैं ये मन आदत हुआ मई बुद्धि निवेश निवेश मैं ये हुआ, मेरे मन लगा दे बुद्धि लगा फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। तो पहले मन बुद्धि चलेगा, मई ये मन आदत हुआ मई बुद्धि निवेश है निवेश मई ये तू भी निवास मेरे में ही करेगा। मैं कैसे पता चले कि हम लग रहे हैं या हमारी चित्त वृत्ति लग रही है? हमारे आज भूखा है भोजन कर ले तो क्या पता लगे, भूख कैसा है पानी पिए तो क्या थर्मामीटर देख लो कैसा क्या पता लगे, पता क्या लगे वो तृप्ति होती विशेष आपको ही। मन बुद्धि लगाने में तो दूर हो जाता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, आप लगने से दूर नहीं होता, अपने खुद लगने के बाद तो खुद लग ही जाता है। अरे मन बुद्धि लगते हैं कभी नहीं लगते हैं, कभी क्या होती है कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। अरे खुद लग जाने पर देखो प्रत्यक्ष बात आती है, वहां देखने में एक लड़की है बड़ी हो गई, माता पिता की बड़ी चिंता है, उसके पिताजी जाते हैं भर खोजने के लिए, तो भर ऐसा मिला आज मिला, वो बात करता है अपनी स्त्री से, छोरी सुनती है, जब वो कर देती है कि भाई वो लड़का अच्छा है उसको अपना कन्या देना है, संबंध करना है, ऐसा विचार हो गया। अब लड़की दूसरे लड़कों की बात नहीं सुनेगी, अब उसी की सुनेगी। तो ये जब तक सगाई नहीं हो तब तक दूसरे लग नहीं सुनती है, सगाई होने पर वे बात फिर वे छोरी दूसरे सुरों की बात नहीं सुनती, वो एक की बात ही सुनती है, वो ही है हमारा चुपचाप रहती सुनती है। इस तरह से जब तक परमात्मा के साथ संबंध नहीं हो तब तक मन बुद्धि लगते हैं, बातें सुनते हैं तरह तरह की, पर जो आप लग जाती है ब्याह हो जाता है फिर दूसरी बात नहीं सुनती, तो आप स्वयं लगती है। तो ब्याह लगने ब्याह होने पर स्वयं लगते हैं, तो स्वयं लगने में मन लगने में बहुत बड़ा भारी फर्क है। देखो ब्याह होने पर आप स्त्री को पूछो चाहे पुरुषों को पूछो कि ब्याह हो गया हाँ गया, निस्संदेह जगाकर नींद से जगाकर पूछो ब्याह हो गया वो हो गया, संदेह नहीं कब हुआ तो पता नहीं, फिर तो सोचेंगे पर ब्याह हुआ कि नहीं हुआ ये संदेह नहीं होता, ये कब के अपना खुद लगने के बाद, अगर खुद नहीं लगता है तो संदेह होता है। ऐसी समाधि है, ये समाधि और वित्थान दुर्वावस्था होती है, जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब दुर्वावस्था होती है। समझिए ने अपने पातंजलि योग दर्शन में तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था होती है समाधि की, पहले मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र एकाग्र निरुद्ध पांच भूमिका होती है, तो इस तरह से उनकी जाती है। तो आपके ब्याह होता है तो भूलता क्यों नहीं, आप याद करते हैं भूल जाते हैं, ब्याह क्यों नहीं भूलता, ब्याह में खुद की स्वीकृति है, आप खुद की स्वीकृति है ब्याह में, इस वजह से ब्याह भूलता नहीं, याद भी बात भूल मन बुद्धि लगा भूल जाएगा, तो मन बुद्धि जब तक लगाते हैं तब तक भूलता रहता है याद करता रहता है, स्वयं लगने के बाद भूलता नहीं। जैसे शिष्य बन गया साधु हो गया, तो साधु हो गया तो खुद हो गया, अब साधु भूलता नहीं साधु हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा संदेह नहीं होता, क्यों नहीं होता कि स्वयं साधु हो गया अपने आप में, ऐसे स्वयं आप स्वीकार करता है तब वो भगत में फिर भूलता नहीं, जब तो मन बुद्धि लगातार करता है तब तो भूल जाता है याद करता है फिर भूल जाता है फिर याद करता भूल जाता है, ये फर्क होता है। स्वयं लगता फिर भूल नहीं, क्यों स्वयं रहता है, आपके मन बुद्धि में हुआ नहीं हुआ नींद में भूल जाते हैं ये भूल जाते हैं, पर आप अपने आप को भूल जाते हैं क्या कभी, कभी नींद हो मूर्छा हो चाहे सुषुप्ति हो जागृत हो चाहे कुछ भी हो अपने आप को नहीं भूलता है। भूलने का प्रयत्न करने पर भी नहीं भूलता, कैसे भूलते हैं अपने कैसे भूले, तो अपने साथ संबंध है वो वास्तव भक्ति है, तो बोध भी अपने को होता है, बोध होने में कहते हैं बोध हो गया, बोध स्वरूप का बोध होता नहीं है, क्षमा कर मेरी बात सुन लेना फिर तक करना बताएं, स्वरूप का बोध होता नहीं है संसार का बोध होता है, संसार का बोध होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है, अपना स्वरूप है जो प्राप्ति हो जाती है, मानो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है, बोध होता नहीं है अपने स्वरूप का नहीं बोध होता है, बोध संसार का होता है, यार संसार का ही बोध नहीं है अभी, अभी अज्ञान है तो संसार का ही है, अपने स्वरूप का बोध अभिव्यक्त होता है ऐसा मानो, हाँ अभी उठिएगा मत कर सर्वम ज्ञान अभ्रांतम प्रकार एक विपरीय, सब ज्ञान अभ्रांत होता है, अभ्रांत क्या मैं हूँ इसमें भ्रांति होती नहीं, कभी भ्रांति नहीं होती, अपने स्वरूप का सदा है ही, अब इसी साथ संसार मिल जाए तो संसार का ज्ञान होते ही, संसार का ज्ञान होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है, अपना ज्ञान होते ही अपने में स्थिति हो जाती है, संसार का ज्ञान होते ही संसार संबंध विच्छेद, तो अपना ज्ञान होते ही अपने अपनी स्थिति, इस वजह से बोध वास्तव में संसार का होता है, शरीर है इंद्रिया मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर है ये सब संसार है, इसका ज्ञान हो जाता है, इसका ज्ञान होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है, तो संबंध विच्छेद अब भी है, अभी संबंध है थोड़ा ही, अनादि तुरा धर्मनाथ परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन दे न करोती न लिप्यते, शरीर स्थो भी न करोती न लिप्यते, सही में रहता हो बिना कर्तृत्व होता है न भोक्तृत्व होता है, वास्तव में कर्ता भोक्ता मान है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, कर्ता मान लेता है भोक्ता मान लेता है, और कर्ता मानने में भोक्ता मन में फर्क होता है, कर्ता में कर्मेंद्रिय आदि मुख्य होती है, भोक्ता में स्वयं मुख्य होता है, स्वयं पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भोगते, तो भक्त स्वयं होता है, जैसे ब्याह स्वयं का होता है तो स्थूल विषय व्यवहार की है, शरीरों का संबंध होता है, मानो भीतर में स्वीकृति खुद की है, इस बार भूलते नहीं, साधु हो गए तो थोड़े आर में भूल जाए पर फिर नहीं भूलता है, ऐसे ही कोई विधवा हो जाए तो विधवा हो गई है, स्वीकृति हो जाती है। फिर एक दो बार स्वप्न आएगा स्वागत का, फिर स्वप्न नहीं आएगा स्वागत, कभी मैं स्वागत स्वप्न ही नहीं आएगा, विधवा हूं मैं तो, ऐसी सदवा हूं तो फिर कुमारी हूं, ऐसा एक दो बार पहले पहले आएगा दिन तो नहीं आएगा। ब्याही हुई सपने में भी ब्याही हुई पड़े पर दिखेगी आपने, क्योंकि ये स्वयं स्वीकृति हो गई, स्वयं स्वीकृति उसे भूलते नहीं, भूलती है अंतःकरण में स्मृति है तब तक, मन बुद्धि में तब तक भूलते हैं याद करते हैं, भूलते हैं याद करते हैं, ये अंतःकरण में रहते तब तक स्वयं आने के भूल ही नहीं होती। हमारी दृष्टि असत की तरफ है, अब वो दृष्टि हमारी असत से विमुख होकर के सत की तरफ कैसे हो? असत को ठीक जानो हो जाएगी, असत को ठीक असत का अनुभव हो जाए और भीतर में बिल्कुल कि असत का संबंध हमारे साथ नहीं है, असत तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, असत निरंतर अलग होता है, निरंतर किसी क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, आप पकड़ लेते हो वो गया जो गया पकड़ते रहते हो पकड़ते, और वो छूटता रहता है। तो असत का ज्ञान होता है उससे अलग होने पर। एक कहानी याद आ गई, पहले वेदांत केसरी सप्ताह था 1974-75 के समय, वेदांत केसरी शंकरलाल कौशल्य थे, वही भोले बाबा बन गए, साधु बन गए, फिर भोले बाबा हो गए, वो संपादक थे और आलू वाले बाबा एक परम वो उनको बताते थे और वो लिखते थे शंकरलाल कौशल्य, फिर वो भोला बाबा हुआ है। तो वो आया उसमें एक दृष्टांत आया, वो याद आ गया, एक गांव में रहने वाला शहर में काम करने लगा, तो शहर में पते कमाया कमाने को बीमार हो गया, बीमार होने पर विचार किया गांव चलो कमा तो सकते नहीं, कमाए खर्च हो गया सभी बीमारी में, अब अपने घर चले तो घर चले तो सकते नहीं, 5 कोस उसका गांव था पास में ही, तो वहां पहुंचा जहां घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जो मिलती है वहां पहुंचा, वहां पहुंचा तो भाई हमारे को गांव जाना है क्या कर सकते थे, 4-5 रुपया देती गा। तो एक घोड़े वाले ने कहा कि हमारा घोड़ा है हम तो 5 रुपये में देते हैं, 500 में कर दो 5 रुपये में देते हैं। उसने कहा 5 रुपये में घोड़ा भी मिल जाएगा और चले भी जाएंगे और किराया लगेगा तो फायदा क्या हमारा, तो और इतने घोड़ा मिल जाएगा। तो घोड़े को ले जाकर के वो चढ़ा, तो घोड़े गांव से बाहर चढ़ा तो वो अरियल टट्टू शीर्षक है अरियल टट्टू, तो घोड़े पर चढ़ा तो घोड़े क्या करे कि घोड़े उसे मुंह करे, घोड़े चले एक कदम ही तो 2 कदम पीछे चले, 1 कदम ही चले 2 कदम पीछे चले, तो बाहर चढ़ा तो ठेठ घर पर आ गया। क्या कर बड़ी मुश्किल हुई, रवाना तो वही वापस आ गया, गांव से बाहर चढ़ा तो पीछे से ज्यादा देर कर तो उस पर चढ़ फिर चला तो थोड़ा चले उधर तो इधर चले, तो वो हैरान हो गया बीमार शरीर सबको शक्ति कम है और घोड़ा अड़ियल तो मिल गया, क्या अब तो लग गई पैसा लग गया घोड़ा बने गल बने क्या करे, तो एक साधु मिले तो क्या बात है तुम्हारे क्या करूँ तो आफत हो गई, तू समझता नहीं ऐसे कर गांव के बाहर जाकर गांव की तरफ मुख कर, इसका गांव तक मुख कर लगा चार तो चला गई तो एक कदम तेरे तो 5 का 15 कोस इनको पड़ेगा तू घर पहुंच जाएगा, समझा तो ऐसा किया तो घर पहुंच गया। इसी तरह से मन को बस मन मरे अड़ियल टट्टू, मरे अड़ियल टट्टू है जो थोड़ा भगवान तो वैसा संसार की तरफ, थोड़ा भगवान चले संसार की तरफ तो ज्यादा संसार में चलते है भगवान को थोड़ा चले, तो ऐसे करो संसार की तरफ रखो, संसार में क्या रह सके कहीं पैसा फिर मैं देखे आप होते देख तो दुख दोष आत्मदर्शन कहा ना ये दगा चला हुई फिर पैसा कैसे तो ठेठ पहुंच जाएगा, तो मन कर सके वेदांत के तो इसलिए संसार से प्रवृत्ति संसार को देखा संसार में क्या रहस्य तो दुख दोष आत्मदर्शन जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन बार बार देखो मन हटेगा मन हटेगा हटेगा ठीक पहुंचे ठीक। तो मन का ज्ञान है, संसार का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा तो लगा होने अड़ियल शत्रु है। तो संसार से हटेगा, जितने संसार में हटेगा तो परमात्मा स्थिति हो ही जाएगी, क्योंकि परमात्मा स्थिति तो है सुते ही। आप बाधा तो संसार में स्थिति है, यही बाधा है, बाधा क्या है, स्वरूप तो है जो का त्यों है, उसमें स्थिति सबकी अपने स्वरूप में स्थिति है, सब जितने सबके स्वरूप में स्थिति है, स्वरूप में स्थिति नहीं हो कैसे होगा, बाधा हो ही नहीं, संभव नहीं हो सकता। स्वरूप की विस्मृति हो जाए, विस्मृति हो जाए स्वरूप से अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता, असंभव है, सब रहता ही है। और संसार की तरफ है ये राग है, ये हटे ठीक हो जाएगा। तो संसार के उपराम तार उपराम यत्रोप रमते चित्तम निरुद्धम सेव योग सेवया उपरमते चित्तम योग सेवया तत्र चैव आत्मानम आत्मानम पश्यन् तुष्यति। अपने आप देव तो तुष्ट हो जाता है, संसार से उपराम हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। वो तो है ही सदा, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, अप्राप्ति प्राप्ति नहीं है। जिस समय ज्ञान में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है तो कर्म से अरुचि होती है, कोई अर्जु नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कर्म अर्जु तो कर्म कम करें, ज्ञान में समय ज्यादा लगाए। समझ गए? ज्ञान में भी अरुचि होती है, भक्ति में भी कर्म में अरुचि होती है। कर्म में अरुचि होगी, कर्म योग करे तो कर्म में अरुचि होगी, कर्म के साथ नहीं रहेगा। वृत्ति ज्ञान की तरफ जाती है तो ज्ञान की तरफ चलाओ। नहीं, पर इसमें संदेह रहता है कि जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं वो कर्म पर निर्भर है, मेरा व्यक्तिगत जीवन केवल ज्ञान पर निर्भर है, तो ज्ञान पे तो मैं अपनी पराकाष्ठा में चला जाऊँ, पर मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा? मैं तो ज्ञान की तरफ चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो परिवार वगैरह उनके साथ मुझे कर्म भी करना पड़ता है, तो अब क्या करें, क्या किया जाए? अपने उनसे उनकी सेवा करो, अपने तन से मन से वचन से सब तरह से सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, अगर उसे चाहो कुछ मत ही सेवा करे तो भी केवल उनकी राजी के लिए ले लो, अपने के लिए नहीं। स्त्री भोजन बनाकर भोजन देवे तो उसी राजी के लिए भोजन कर लो, अपने सुख के लिए भोजन मत करो। कभी उसकी भोजन कराने की अवस्था न हो तो प्रति प्रसन्नता से भोजन करो, आप उसी को भोजन करा दो, और अपने तो केवल वो राजी है इस वास्ते, अगर वो राजी नहीं हो तो अपने भोजन कराओ, उसको भी कराओ और आप भी करो। नहीं, पर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा ज्ञान में रमते हैं तो जो साथ में है उनका बहुत कुछ भूलने लगता है। तो उसमें महाराज ने बताया दोष नहीं है, आप ज्ञान में लगे रहिए, उसमें दोष नहीं, दोष नहीं है। घर वालों की देखो, भक्ति में भी यही बात है, ज्ञान में भी यही बात है, भक्ति में भी कर्म से उपलब्धि हो गई। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, क्रिया में कर्म में फल में मान पदार्थों में इनमें आसक्ति नहीं हो तो योगारूढ़ होता है, तो कर्मयोग में भी योगारूढ़ होता है तो कर्मों की आसक्ति मिटती है, फल की आसक्ति मिटती है, मिटने से उपराम होता है तब योगारूढ़ होता है। भक्ति में भी सातें सब मोई में देखे, मोते अधिक संत गले, आठे धताप छठ दमशील वृति बहु कर्मा, छठी भक्ति में छठ दमशील वृति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, तो बहुत कर्मों से उपरती भक्ति में भी होती है, छठी भक्ति हो जाएगी उनके कर्म में। ऐसे ज्ञान योग में कर्म में रुचि हो गई, ऐसे कर्म योग में भी कर्मों से रुचि होती है, कर्म छोड़कर योग में जाता है, उत्तरार्ध में चला जाता है, फिर कर्म से रुचि हो जाती है, तो कर्म से रुचि तो होगी, कोई साधन करो होगी, पर पहले कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। आशक धीरे से कर्म छोड़ेगा तो फिर बहुत अच्छी अवस्था में फिर दीवार में पड़ेगा वो, इस वास्ते कर्मों से अरुचि होना बढ़िया है, पहले अरुचि ज्यादा अच्छा है, कोई साधन करो कर्म अरुचि होगी। नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, एक अनुसज्जित अलग है, अभिरति अलग है, स्वेष्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः। कर्म में एक आसक्ति होती है, एक अभिरति होती है, अभिरति होती है एक आसक्ति, दो चीज है। जो आसक्ति होती है उसमें फल की आसक्ति रहती है, कर्म में रस आता है, कर्म के फल में भी रस आता है, वो आसक्ति होती है। और कर्म में अभिरति क्या होती है कि दूसरे को सेवा करने में जो सुखी प्रसन्न होता है, जैसे कोई दान दिया, जैसे कोई भोजन कराया, औरों को भोजन कराते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो भोजन कराने में आनंद आता है, वो अभिरति है। वो अभिरति कर्मों से ऊंचा उठाती है, आसुति कर्मों में फंसाती है। तो अभिरति होगी, निष्काम भाव से कर्म करोगे तो अभिरति होगी। अभिरति तो स्वे कर्मणी अभिरत संसिद्धि लभते नर, अभिरति वाला संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाएगा, आसक्ति वाला नहीं होगा। तो आसक्ति छूटने से शांति होती है। शांति का रस में फंस जाएगा तो जल्दी उद्धार नहीं होगा। शांति का रस मिटावे नहीं, मतलब शांति में संतोष न करे। ऐसे बोध में भी संतोष नहीं होता है। भक्ति किसको मिलती है? तत्व ज्ञान होने पर मुक्त हो गया, पर मुक्ति में भी संतोष नहीं है तो भक्ति मिलती है। संतोष हो गया तो नहीं है। ऐसे शांति में संतोष हो जाएगा तो कर्मयोग में अटक जाएगा, बोध नहीं होगा। संतोष नहीं हो तो बोध होगा, बोध होने पर मुक्ति हो जाएगी, चाहे कर्मयोग से हो चाहे ज्ञान योग से हो, पर संतोष नहीं करना चाहिए वहां। और बोध में भी संतोष होता नहीं। जो प्रेम की चीज है, प्रेम में जो रस है वो बोध में नहीं है। बोध को बताया नहीं है। धन है तो धन कीमती है, संपूर्ण जो लोभी को जो धन लगता है वो निर्लोभी धन वैसा पड़े नहीं लगता। तो वहां धन है क्या, वहां प्रेम है, वो लोभ है प्रेम का, तो वो ऊंचा उठ जाता है। महाराज जी, जब जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होगा और अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तब तो इसको अब फिर अब असंतोष किस बात को लेकर होगा? असंतोष होगा प्रेम की, वो मस्ती है ना प्राप्त तत्व की, वो मस्ती कम मालूम देती है, इस वजह से असंतोष होगा। जैसे लोभी को 1000 रुपया मिले, 1,00,000 रुपया मिले, संतोष होता है, पर 1,00,000 रुपया होने पर 10 लाख से नहीं करोड़ होने की इच्छा रहती है। तो अज्ञान कारण है, तो अज्ञान कारण है, उसमें है प्रेम की कमी कारण है, प्रेम की कमी है। वो बोध के स्वरूप होने पर अपने अपने स्वरूप में जो स्वयं में बोध है ना, अपने में खुद में खुद बोध है, जिससे संतोष हो गया। खुद बोध में संतोष नहीं है, बोध तो हुआ है खुद को, अपने शांति मिली, परंतु वो बोध प्रति क्षण वर्धमान नहीं हुआ, हरदम बढ़ने वाला नहीं हुआ, शांत रहा है एकदम एक रूप। आत्मरति कार्य नहीं बीती, उसे कर्तव्य भी नहीं रहा, पूर्णता हो जाएगी, कर्तव्य भी नहीं रहेगा, मुक्ति हो जाएगी। अब वो असंतोष, असंतोष प्रेम की कमी कमी कारण कमी है प्रेम में। तो कमी क्या है? कमी ऐसी कमी नहीं है, वर्धमान नहीं है, वर्धमान प्रेम विशेष, वो अपने स्वरूप मस्त हो जाते है। शिवो हम शुद्धो हम जगत भी सर्वम शिव प्राप्त मेन किंचित धन्यो हम धन्यो हम पुनरूपी धन्य धन्यो हम धन्यो हम तृप्ति दीप है, तृप्ति दीप में खूब बढ़ना है इसका। ये अटका पंचदशी का तृप्ति दीप। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 29 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।